وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwa amri ya imamu imebidi niitikie talabi yake japo sikuwa nimejiandaa kwa kuongea lakini naomba Allah ajalie nipate cha kuongea iweze kutusaidia na kutusogeza mbele katika maarifa ya dini yetu Nasaba wa kuongea kwangu umekuja sambamba na ndugu yetu Abu Hafs au Abu Hafsa ambaye ni mutazawwij jadid katika safu yetu jana tulikuwa naye kule Mbagala kwa wale ambao walipata wasaa wa kushiriki katika hafla hii na walhamdulillah bila ya usumbufu Allah akajalia jambo likatimia kwa uzuri na leo tukaitwa hapa kwa ajili ya walima Na swala la walima ni kama hivi ambavyo ndugu yetu Abu Hafsa Allah mhifadhi na wahifadhi Allah katika ndoa yao analitekeleza leo hii hii hasa ndio walima iliyokaa kiviwango kisunna sawa sawa kwa sababu hata Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomuoa Safia baada ya kuifanya itiki yake kwamba ndio mahari yake Anas ibn Malik radhiyallahu anhu katika riwaya ile anasema thumma au fa asbaha biha arusan akaamka mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa ni bwana harusi kwa yule Safia ambaye alikuwa amemuoa. Kwa hiyo kesho yake anaamka naye hali ya kuwa yeye ni bwana harusi kwake kwa maana ndoa imepita jana yake leo anaamka kwa jina la kwamba hawa ndio mabwana harusi wa jana kama alivyokuwa ndugu yetu Yahya Abu Hafs Yahya Naam Abu Ramadhani Yahya Naam طيب kwa hiyo Anas ibn Malik anasema anaelezea kilichofanyika baada ya ndoa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio anasema akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam man kana indahu shay'un falyaji bihi yule ambaye ana chochote cha kufanya walima hapa cha kutengeneza chakula kwa ajili ya walima alete hapa yeyote ambaye ana chochote alete Anas anasema faja'ala ar-rajulu yaji'u bit-tamri bil-aqit anakuja mwingine na maziwa pale yaliyogandishwa waja'ala ar-rajulu yaji'u bit-tamri mwingine analeta tende waja'ala ar-rajulu yajiu bisamli mwingine analeta mafuta samli asema fahasu haisan wakatengeneza chakula kinachotokana na mchanganyiko wa hivi vilivyopo tende zikatolewa tolewa zile kokwa zake na yale maziwa na haya mafuta samli wakakoroga wanavuruga wanakoroga mpaka inapatikana chakula wenyewe wanaita hais Anas ibn Malik anasema fakana walima tu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ikapatikana pale kwa vyakula vile vilivyoletwa kwa mtindo huu, ikapatikana walima kwa ile ndoa ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika kwa Zainab binti Jahsh hali inafanana na hii iliyo katika riwaya hii. Na Hafsa binti Sirin binti Muhammad bin Sirin anatuambia lamma tazawaja abi, alipooa baba yangu, da'a sahabata sab'ata ayyam, baba alipooa ambaye ni Muhammad ibn Sirin, salafi maruf katika matabiina walioacha athari kubwa, yani kauli ambayo ni athari rejea katika umma wa kisalafi, ni huyu Muhammad ibn Sirin rahimahullah aliyesema inna hadha al-ilma dinun fanduru amman ta'khudhuna dinakum, kwamba hii elimu hii ni dini, angalieni nyinyi mnachukua kwa nani dini yenu, kwa maana nani ambaye ni mwalimu wako anayekusomesha hii dini, kwa sababu mwalimu anakuwa na athari kwa mwanafunzi wake. Kwa hiyo aliyezungumza maneno haya ambayo ni rejea nzuri ya kuwarejesha watu wakapate ilmu kwa watu ambao wenye sifa, ndiye ambaye anasimuliwa hapa na mwanaye anaitwa Hafsa. Ndio anasema lamma tazawaja abi, baba alipooa, da'a sahabata sab'ata ayyam, aliwaita masahaba yani kwa ajili ya chakula, yeye alifanya walima siku saba. Siku ya kwanza ameita kundi la masahaba, twendeni kwenye walima yangu. Wakafika siku ya kwanza, wakala, wakaondoka. Siku ya pili mwaliko kwa wengine, wakafika. Siku ya tatu, siku ya nne, siku saba, kila siku walima. Hii iliimarika, manake alijipanga na imebaki ni historia, sijaisikia hii kwa siku zetu hizi, ni kubwa. Siku saba analisha. Ndio anasema lamma kana yaumul ansar, ilipofika siku ya kuwalisha ansar, da'a ubayya ibn ka'b, akamwita ubayya ibn ka'b na wengine aliyowataja. Kwa hiyo walima hasa inakuwa kwa sura hii inakuwa ndio bora zaidi, na ina ubora wake kulingana na mahimizo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam pale alipooa Abdurrahman ibn Auf. Mtume hakuwa na taarifa, lakini alimuona na viashiria ambavyo alilishangaa. Alimuona na rangi rangi ambazo zimemgusagusa, akamshangaa, hizi nini, wanaume hawajipaki hivi? Akamwambia tazawaji tu, nimeoa, kwa maana hiki unachoona nimeguswaguswa nacho kimetokana na mwenzangu, vile mgusano mgusano. Akamuuliza vipi, umefanya walima? Akasema hapana. Ndio akamwambia au lim walau bishati, basi andaa chakula cha harusi japo mbuzi. Na hii pia inaonyesha ndoa ilishapita kwa jana yake hivyo, na anamwambia kesho yake, ili kuonyesha walima hasa mahali pake ni hapa. Siku ya kesho, ya pili yake, siku ya tatu, wengine katika ahlul ilmi wanaona siku tatu, lakini athari ya huyu salaf tuliyemtaja tumeona mpaka siku saba, na Mtume hakuweka hadi ambayo ya kusema labda mwisho ni siku mbili au siku tatu au siku kadhaa, bali ni matukio ndiyo ambayo tunayoyachukua kutoka kwa waliotangulia. Hii ndiyo picha ambayo nimeona nielezee kwa nini yani lisije kuja swali, kwa nini ndoa ilikuwa jana, tuambiwa walima chakula cha ndoa ni leo. Hivi ndivyo ilivyo. Na ufunga ukurasa huu, naingia katika ukurasa mwingine. Ukurasa mwingine ambao naingia, niingie katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amesema katika haya mambo ya kuoa, fankihu ma taba lakum minan nisa Oeni wanawake ambao mnawapenda. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ma taaba lakum, ambayo ni aina fulani ya wanawake, aina fulani ya wanawake ambayo nyinyi mnaipenda aina hiyo, ndio akakwambia mbele ni mathna wa thulatha wa ruba, oa wawili ukitaka, oa watatu ukitaka, au oa wanne, yani ukitaka ukae na wake wawili, ukitaka kaa na watatu, ukitaka kaa na wanne. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, mkihofia kuwa hamtowatendea uadilifu basi kaa na mmoja. Kukaa na mmoja ni kwa ile hofu, lakini hasa kuoa kulivyo achiwa na sheria, wawili watatu wanne, ila mmoja ni hofu kwamba isije kuwa sitowatendea uadilifu, wana haki zao, ambapo itakuwa shida mimi kuwatekelezea kwa uadilifu. Isije kuwa huyu nampelekea nusu kilo, mwingine analalamika njaa, au mwingine hivi, ili mradi ikawa usawa hautendeki. Kwa kuhofia hayo, basi kaeni na mmoja. Sasa hapa Allah subhanahu wa ta'ala amesema oweni muwapendao. Vijana ambao hawajaoa, vijana ambao hawajaingia katika uwanja wa ndoa, kuna wakati kila mwanamke anaona yeye anafaa kuwa mkewe, lakini Allah amesema oweni mnaowapenda. Yani kimaumbile, sisi kimaumbile, kuna aina fulani ya wanawake unaipenda zaidi kuliko nyingine. Hili ni jambo ambalo Allah amelitia katika maumbile yetu, na ndio maana aya ikapita humo, kwa sababu Allah anaambia, anatuambia kwa kitu ambacho yeye anajua jinsi alivyotuumba. Inawezekana unampenda mwembamba, usimuoe mnene kwa sababu ya ushawishi huu na ule. Inawezekana unampenda mnene, usimuoe mwembamba kwa sababu ya mazingira haya. Kadhalika mfupi, mweusi, mweupe na vitu kama hivi. Muda wa kuwa yupo mnene mwenye dini, yupo mwembamba mwenye dini, yupo mfupi mwenye dini, yupo mrefu mwenye dini, basi mchague mwenye dini anayeendana na kupenda kwako wewe, itakuwa umefanya la maana. Katika ndoa kunazaliwa haya kuzaliwa. Hizi ni nasaha kwa ndugu zangu ambao hawajaoa, lakini hata waliooa, usikimbilie kwa sababu eti baba yake kanambia mimi nakupa yule. Lugha hii kwa mtu ambaye hajaoa, kijana anatamani awe na mke, inawezekana baba wa binti akakushawishi akakwambia yule binti yule mimi nakupa. Huenda wewe moyo wako ikawa hupendi aina ya binti kama yule, muonekano, maumbile fulani. Usije ukajilazimisha kwamba ah, kwa kuwa ni wepesi, naambiwa tu ni rahisi, hakutakuwa na swala sijui kuandika barua ambako mimi sitaki, hakutakuwa na nini, sawa. Lakini istafti qalbak, uulize moyo wako, kama mtu alivyosema istafti qalbak, uulize moyo wako, utake fatwa moyo wako kwanza. Yani kuna masala mtume anakurejesha kwenye moyo wako. Angalia moyo unavyoongea. Hili ni katika mambo ambayo yanahitaji hasa istiftaul qalbi, kuhoji moyo. Inawezekana moyo lao, kama ingekuwa vipimo vya kiasilimia, unaona kupenda kupo kama binadamu, lakini naona kama 40%, naona moyo kama vile na uvutavuta kwamba mchukue, wakati ni wewe mwenyewe. Yani wewe mwenyewe unaambia mchukue, lakini upande mwingine wa moyo unasema lakini si ulikata utaka aina hii, lakini mchukue tu yule. kuna tatizo huwa linakuja kuzaliwa baadaye. Unaweza ukae naye leo wiki, mwezi, mwaka, kwenda mkapata kama sio miaka miwili. Lakini wale ambao ndio wanaoendana na moyo, tena sasa hivi tunaishi kwenye mazingira ya mitihani, hawa mabinti hawana hata heshima, hawana haya na Mola wao, wengi wanajiachia mtaani. Inawezekana unapita unakutana nao Kariakoo, unapita mtaani Ubungo, unaiona ile aina yako ambayo moyo wako hasa unapenda, au moyo ulipenda aina ile, unaona ulikosea. Unaweza kujihisi kwamba nimekosea, kwa nini nilichukua maamuzi yale? Unaweza kujutia maamuzi baadaye. Ndio Allah akakwambia, fantihu ma taba lakum minan nisa, oweni wanawake mnaowapenda. Yakishazaliwa mawazo haya ndani ya moyo, unakuwa unaishi katika jahimi al-hubbi, unakuwa katika adhabu ya, yani huna raha, kwa sababu unaangalia unasema, eti mimi nilikuwa nataka kama yule. Waenda nyumbani, ile shekhe bwana sikia alikuwa kama amenipendelea, lakini kanipa wakati mgumu. Sasa natokaje? Unafikiria niongeze wa pili, unaona uwezo sina, panazaliwa tatizo. Allah amesema fankihu ma taba lakum minan nisa, oweni wanawake mnaowapenda katika hao wanawake, wawe wawili, wawe watatu au wanne. Hili lielewe, hakikisha moyo unakwambia huyo sawa. Lakini vigezo vilivyowekwa na sheria na masharti yaliyowekwa na sheria yazingatiwe, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kuna wakati ametaka umuoe mwanamke hata mtumwa kuliko asiye mtumwa, baada ya kuwa vigezo vile anavyovitaka Allah vipo kwa huyu mtumwa na halipo kwa huyu asiye mtumwa. Ndio pale Allah anasema walau a'jabatkum, hata kama mtawapenda. Ina maana kupenda utakakopenda, angalia hiki ninachokipenda Allah anapenda nikichukue. Ndio maana mwanzo nikasema ikiwa dini ipo kwake na mwenye sifa zile unazopendekeza, basi hapo ni ahlan wa sahlan. Lakini inaweza kuwa dini kwake dhaifu au hakuna, basi angalia kule anakokuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyofanya Zainab binti Jahsh, kakubali kuolewa na Zaid katika mazingira kwamba hivi ndivyo alivyotaka Allah, hali ya kuwa moyo wake haukupenda olewe na Zaid. Lakini muda wa kuwa Allah pale ametaka unatakiwa uolewe na huyu, akaweka mbele matashi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu katika kuoana kunatarajiwa kujenga jamii ya kiimani inayomwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni nukta ambayo pia nimeona niigusie kwa leo, nisiendelee, naomba niishie hapa. Na namuomba shekhe aridhike kwamba niliyozungumza kama yamefaa, basi yamefaa. Tusijilazimishe kuongea ili mradi naongea. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakallahu fiik.